واسه همه پشت خنده هم غم تو، برعکس منی شادی و غمگین میزنی، ولی تو فوقش آخرش میگی کلا رفته سرش، باشه کلا رفته سرم، ولی تو رو از رو میبرم. خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم، چشم دیگه تو رو نبین، آره دوری و دوستی همینه، خاطر تنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه، بهتر دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم. عکس منی زیر حرفات میزنی، من به موقعش یکمی، آره فوقش یکمی، یکمی کلا رفته سرم وقتی بودی دور و برم، یکمی کلا رفته سرم ولی تو رو از رو میبرم. تو انگار تو نبردی، ببین چه گرد و خاکی کردی، عشق تو عین درد، آخ الهی بر نگرده، حسی به هم نداشتی، روز و شب واسم نذاشتی، تو ظاهر عشق و دوستی ولی دروغای زیر پوستی. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم.